سورة النساء درس نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم زیات مکوئی پا دین ستاسو کے ولا تقولو موائی علی اللہ پا اللہ تعالی باندے اللہ الحق مگر رختیا مگر حق خبرا انما المسیح عیسی ابن مریم یقیناً مسیح عیسی زوید مریم چے دے رسول اللہ پیغمبر دا اللہ تعالی دے وکلمتو او حکم دا اللہ تعالی دے القاها چغرز ولی ودیلرا الى مریم مریم تا وروهم منه او حکم دا اللہ تعالی دا طرفنا فآمنوا باللہ نو ایمان راوڑی پا اللہ تعالی باندے ورسوله او پا پیغمبرانو دا اللہ تعالی باندے ولا تقولو سلاسط موائی چی کا آل حدری دی انتہو من شی خیر لکم دا بغوری استاسو دا پارا انما الله اله واحد یقینا اللہ تعالی چې دې کارساز یو دې اله یو دې سبحانه پاک دې اللہ تعالی ان یکون له ولد چشید دې اللہ د پاره بچی چشید دې اللہ د پاره نائب له ما فی السماوات دې اللہ تعالی لردی هغه سوچ بر اسمانو کې دې و فی الارض هغه سوچ خکته پس مکه کې دې وکفا باللہ وکیلا و کافی دی اللہ ذمہ دار کافی دی اللہ معاون. دریم باب د دریمی سے شروع شوی دی. اول آیات کی یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول سرے ترغیب ورکو اطاعت نبی علیہ السلام تا اطاعت پیغمبر تا او پدی آیاتونو کې چې دا را روان دي او دا ویل شو پدی کې رد د شرک اعتقادي کوي په بیان د دلایلو د عبدیت د حضرت عیسی علیه السلام سره او دریمه خبره بیا ترغیب ورکوي قران ته په 175 نمبر آیات کې او بیا اخر کې چې باب ختمی یو حکم راواخلی د رعیت چې مخکې او وروسته قران ټول صورت یو بل سره وګنډلی شي. نو آ 176 نمبر کې سلورم حکم سلورمه خبره بیان دی او حکم د احکام د رعیت نه ذکر کی. نو فرمای یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لا تغلو پی دینکم زیاتې مکوئی په دین ستاسو کې. الله تبارک وتعالى اهل کتابو ته فرمای چې زیاتې مکوئی. زیاتې څه شی دی؟ زیاتې هغه سیس ته ویلی شي مونږ ستاسو په ژبه کې وم چې د یو سیس گنجایش نی او ته د هغې گنجایش په زور باندې جوړول غواړې بغیر د څه حجت او بغیر د څه دلیل نه. اهلي کتابو زیاتې کو په دین کې او دنیا ته چې زیاتې کله شرک راغې نو هغې ته اومه زیاتې ویلی شوی و. په بخاری کې حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قول اللہ تعالی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویعوک ونسرا هذه اسماء رجال صالحین فی قوم لوط فی قوم نوح. دا پنځه اولیاء کرام چی په قرآن کې هم ذکر دی او کم دیرشمه سپاره کې سورۃ النوح کې او د دې په باره کې ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ په صحیح حدیث او په بخاری چې دا راغستی دي هغه ویلي چې د الله تبارک وتعالی چې فرمایلی دي لا تزرن آلهتکم ولا تزرن ودا ولا سواعا ولا یعوث ویعوک ونثرا. دا پنځه کسان نو هغه وی دا سوکو نو لیکي ابن عباس رضی الله تعالی عنه په دا حدیث کې هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا نیکان خلقو په قوم د نوح علی السلام کې. فلما هلکو ارکل چې دی مړ شو او حش شیطان الی قومهم نو شیطان خلقو ته وسوسه واچول په زړه کې ان انسبو اجا الی مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها چې تاسو دا غی تصویرونه جوړ کئ او غی چې په کوم زینو ناس بو او مجلس پای کو پاغه مجلسونو کې چې کوم ځای کې بدی ناستو پاغه ځای باندې دا کی دی پاغه ځای باندې دا ودروي ان انسبو الی مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم او نمونه لهم دغه کی دی ود او سواغ او یغوس او یعوق او نصر دا پنځه نمونه ول کی دی ناغي هم دغه چلو کو چې دغه شکلونه جوړ کړو او هغه چې به کم ځای ناست کولا هغه ځای کې هغه ودرول او نمونه ولا کې خدل چې دا پلان کې دا پلان کې دا پلان کې ففعلوا دا کار یو کو ولم تعبد او عبادت دې دین نه کاو حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت حتى دا چې دا کومه پیړای چې وا دا پیړای لړه او بل پیړای را لا علم ایر شو جهالت ډیر شو نو دې پیړای چې کوم دې داغي عبادت شروع کو داغي پونم باندې د الله نه وسیله شروع کړې چې الله مونږ تا ته دا نیکان خلق وسیله کو د دې په مخ باندې د دې په قد د دې په حق باندې مونږ تا نه غواړو نو دا خلق یې غی ته چې کوم دې الله تا وسیله کړو عبادت نو دا غی ذکر شو دا چار اغستې دي لا تغلو پی دینکم په دې باندې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا کول چ لا تغلو پی دینکم زیاتې مکوې په دین ستاسو کې او نبی علی السلام په حدیثو کې راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یاکم والغلو ځان بچکی نبی علی السلام وې د غلو نه د زیاتې کولو نه په دین کې فإنما أهلك من كان قبلكم یقینا هلاک شوی دی هغه څوک چې مخکې ستاسو نه وو په سماندی الغلو چې زیاتې کړو په دین کې ناسوکو یهود او نسوار یادی یهود چې کوم دی وګوره زیاتې وکړه په دین کې او نسوارا په دین کې زیاتې وکړه لکایات کې چې څنګه اشاره کوي عیسی علیه السلام ته یې څه ویلي وو د الله سره دویم او درېیمې ورته ویلي وو نو شرک کاغه ته پیغمبر د الله سره په الله په صفاتو کې یو ځای کوي کا ته پرشته د الله په صفاتو کې یو ځای کوي کاغه ته جنات پیریان د الله په صفاتو کې نه شاملای او کنا اغا تر پیغمبرانو کې هر یو پیغمبري نیکانو کې اولیاءو کې چې ارسو کې په مخلوقات تعالی تبارک وتعالی کې چې ته د الله سره د الله صفات ولا ورکې نبی علی السلام وې ګورې غلو په دین کې چرته ونه کوي د دې د وجنه خلق چې کوم نه مخ کې تباه شوی دی او عام طور د قران مضمون ته وګوره کم پیغمبر چې راغلی دی او خلکو شرک کړی دی او توحید نه دی منلی اغی الله پی عذاب راوسته دی دارنگی د غلو معنی چې کوم دی سیوطی رحمت الله علیه په در منصور کې کوي لا تغلو پی دینکم زیاتې مکوې په دین ستاسو کې او لا تبتدعو فی دینکم بدعت مکوې په دین ستاسو کې بدعت هم یو داسې سیس دی چې داغه شکل چې کوم دی په دین کې یو ثواب کاری خو خلق ولا چې کوم دی طریقه او هیت ولا بل ورکی نو د دې وجنه هغه وی لا تبتدعو فی دینکم ملا علی قاری دی او پات شوه دی په 1014 کې هجری کې دی لیکي لا نحتاج فی امر الدین الى امر خارج من الكتاب والسنه منګه په دین کې دی خبرې ته محتاج نه یو چې موږ د قران او د سنت نه علاوه یو بل لار چې کوم دی هغه اختیار کو سوک وای ملا علی قاری چې دی 1014 کې دی او پات شوه دی هغه لیکي شیخ القرآن د پنجپیر محمد طاهر رحمت الله علیه هغه په اصول السنه کې په قسم الثانی کې لیکي ها اوله قاعده پر رد بدعات کې هغه لیکي الدین کامل لا يحتمل نقصان ولا زیاده. شیخ القرآن وی دین کامل لے پا اصول السنہ دا اگر چکم کتاب دے اگر چکلا دویم قائدہ اول قائدہ بیانی دفار در رد بدعاتو پا دویم قسم کی نو اول دا اگر دا قائدہ اگ دی چی الدین کامل دین کامل لے لا يحتمل زیادت ولا نقصان نچکم دے احتمال پاکی دا زیادیش دے انا پاکی احتمال دا کمیش دے دین زمنگا کامل لے. دارنگی امام مالک رحمت اللہ علیہ قول د شاطبی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی پا قبرونو ماندے انوار نازل کی اللہ دے دا حق پرست علماء امام شاطبی رحمت اللہ علیہ دا کتاب اعتصام دے آغا اعتصام کی غلی کی دا چا قول نکل کی دا امام مالک قول نکل کی پا اعتصام کتاب کی فما لم یکن یوم ازن دیناً فلا يكون اليوم دينا. کم دین چې د نبی علیہ السلام په وخت کې دین نو هغه نن څنګه دین کېدی شي؟ په کار دي چې هغې ته موږ نن دین نه وایو. کم دین چې د نبی علیہ السلام په وخت کې نن نو لا تغلو فی دینکم لا تبتدعو فی دینکم په دین کې زیاتې مه کوئ چې د نبی علیہ السلام په وخت کې او کار نو او ته ورته کار د ثواب وایي چې راځئ چې ثواب وګټو. ثواب معنی ته پوهېږي او که نبی علیہ السلام پوهېده؟ الله په احکامو باندې نبی علیه السلام پوهېده که زه او ته پرې پوهېږو ډېره. نو د دې وجې نه هغه وایي فما لم یکن یومئذین دینا فلا یکون الیوم دینا چې د نبی علیه السلام په وخت کې دین نو نو څنګه نن دین کېدی شي؟ دارنګې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي عبد رسول الله صلی الله علیه وسلم کتم هذا الامر واستکملا. د نبی علیہ السلام وفات واقع شوه دی چې کله پی وفات راغی او نبی علیہ السلام روح قبض شو نو دا کار برابر شوه دی وی کتم هذا الامر واستکملا دا برابر شوه دی دا کار د دین او پورا شوه دی. فانما ينبغي ان نتبع آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له پکار دی او موږ له مناسب دی چې موږ د نبی علیه السلام په قدمونو باندې د نبی علیه السلام په طریقو باندې موږ تابعداري وکړو په هغې روان شو ولا نتبع الرایا او موږ د چا رایې پسې روان نه شو چې پلان کې دا رایې ده او پلان کې دا رایې ده. د دې وجې نه امام شافعي رحمت الله علیه یو ځلې په یو مسله کې خبره کوله نو چاته یې تپوس کو ستاسو په کې څه رایې ده؟ هغه وایي زه ولې تا د یهودو په عبادت خانه کې دی ولیدم سو چې زما به د نبی علیه السلام قول مې ذکر کو په هغې کې به زما رایې ته تپوس کوې؟ زما د رایې تپوس مه کوه چې د نبی علیه السلام حدیث ته ذکر شو. دغه زما رایې ده چې د نبی علیه السلام کوم حدیث دی دا زما رایې ده. خو افسوس چې خلک نه پوهېږي. د دې وجې نه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع چاچې په دین کې یو کول کار ورته د خپل طرف نه وي د شریعت جوړولو داوا وکړه دې سړی چې په دین کې یو سړی را پاسي او دا خپل کار دی او د نبی علیه السلام نه نقل نی د شریعت داوا وکړه چې شریعت ناک مکمل دی او زه شریعت پوره کوم. څوک وای؟ امام شافعي رحمت الله علیه فرمای نو د دې وجنه فرمای لا تغلو فی دینکم زیاتې مه کوئ په دین کې. اوس خلک راولګېده نو بدعت پیژني نه چې بدعت څه ته وایي. بدعت په شریعت کې په دوه قسمه دی، یو دی حقیقي او یو دی اضافي. په شریعت کې بدعت څه ته وایي؟ دوه معناګانې دي د هغې، یو حقیقي او یو اضافي. حقیقي او اضافي، اضافي دې ته ویلی شي چې مثلا د ذکر په دین کې ثواب دی که نه دی؟ ذکر کول ثواب دی. خو اوس چې یو سړی د لکی ختم دپاره ګیټه یې راوړي او په جومات کې کی دي او خلک راجمع کړي چې لا اله وایي، نو ذکر خو مشروع دا خو سلیریش گھنٹے تا نه مراد تا نه چکم دینو دا الله تبارک وتعالى په قران کې مطالبه ده چې تاسو ذکر کوئ کسه ټیم کې کپډړای کای کپولاړای کای کپناستای کای خدا طریقه جوړول دی تویلی شي بدعت نه دا بدعت اضافي دی تویلی شي نو خلق نه پویږي نو بدعت حسنه او بدعت سیئه بدعت کې سیئه چر بدعت کې حسنه او ار یو کار چې کم نه دی سنت هغه حسن دی خسته دی سیئه پکې چرته دی بدعت حسنه بدعت کې به حسنه او سیئه د کم زین راشي چې بدعت شو هغه ټول خراب شو او کې حسنه او سیئه شته نه بدعت ټول خراب دی نو د دې وجه نه اضافي هغه تویل شي چې وجود په دین کې شته خو خلق ولې طریقه غلطه ورکړي لکه مثلا صدقه کول ښه کار دی که بد کار دی تاسو نه تاسو کوم اوس دړومبی ماخام او دویم ماخام نو په درېم ماخام ته دیګونه باندې کا دا طریقه د پیغمبر وه چې نه و نو الله تبارک وتعالى په دې باندې تاسو تعالی قبلې دارنګې د جمعې په شپه باندې جمعې شپه کوه څلېختمه کوه او د کال شپه کوه د دین علاوه په کوم ورځو کې چې څومره ته خیرات کولې شي نه خیرات خو په دین کې خو تا ولې طریقه غلطه کړه د نبی علیه السلام د طریقې نه علاوه د خپل ځان نه دی ولې راځي مقرر کړي راځي چا مقرر کړي نبی علیه السلام د ته ویلي چې جمعې شپه کوه چې نه دی ویلي نه د زیارت پر ځای وکړه کنه د شورو پر ځای وکړه کنه اتفاقا نه د جمعې په شپه چرته وکړه کنه چې خلکو پشانی اتفاقا چرته خو نن سبا کول ځکه نه پکار د جمعې په شپه چې خلکو لا ترتیب د بدعت ورکړي دی نو دې سره دښمنی کول پکار دی د شپې سره او دا رنگ سلیختمې سره او د کال شپې سره نور د کال 365 ورځې دي نو په هغه ورځو کې تا لیله د کال شپه چې کوم نه بدعت لا مقررای چې ثواب دی ونی شي دا رنگ دعا ثواب دی که ګناه دی ثواب دی خو زمونږ په ملکونو کې سوخ کې اوسم بازی زینو کې فرض به وشي بیا به سنت لپاره چې کم دی نو خلک سنت فوکي نو سنتو پسې به امام راوګرځي او ټول به ناستی زی به نه دوا به غواړي نو دوا خو سلیریش ګنټې د الله نه چې څوک نه غواړي الله خفه کیږي خو دا طریقه چې تا ولې د سنتو پسې د جمع په شکل کې ورکړه دا طریقه د نبی علیه السلام نه نو ځکه ولې په دې کې بعضې خلک سوچ کوي چې وګوره دی ښه کار ته دی بد وایي نو ښه کار ته به بد څنګه نه وایي چې د نبی علیه السلام په ښه کار پوهېده که موږ تاسو پرې پوهېږو نو چې نبی علیه السلام پوهېده نو بیا څنګه ښه کار شو چې نبی علیه السلام نه دی کړی بیا ته ورته څنګه وایي چې دا نیکی ده نو لا تبتدعوا فی دینکم لا تغلوا فی دینکم زیاتې مه کوئ یعنی بدعت مه کوئ په دین ستاسو کې ولا تقولوا علی الله الا الحق مو وایئ په الله باندې مگر پرختیا وینا د څه ده لا اله الا الله دا د ټولو نه رختیا افضل الذکر لا اله الا الله و افضل الدعاء الحمد لله نو په الله باندې حق وینا دا چې د هغه توحید ومنه او د هغه پیغمبران دا کتاب دا حکم دا ارشادات ومنه انما اوس د توي چې دا حق وینا کې چې دروغ تغلو یعنی زیاته او که اهلی کتاب هغه سو انما المسيح عيسى ابن مريم يقينا مسيح عيسى عليه السلام چې زوی د مريم دی رسول الله پیغمبر د الله تعالی دی نو که څوک ته انکار کوي د پیغمبرای نه لکه څنګه چې اهلی کتابو يهودو کو نو الله پاک وی ولی د حق نه انکار کوي چې عيسى عليه السلام ته د الله پیغمبر نه وای دا الله پیغمبرو د الله تبارک وتعالى را لېږلې شوی رسول وکلمته او حکم د الله او القاها الى مریم چې غرزولې و دې لره مریم ته وروح منه او حکم د الله تعالی د طرف نه الله تبارک وتعالى چونکې بغیر د پلار نه عیسی علیه السلام پیدا کړی دی نو موږ تاسو خو ټول د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق دنیا ته راځو خو موږ په اسباب باندې موږ تاسو چې الله مقرر کړی دی هغه سبب چې سبب د پلار د مور هغه نطفه یو ځای شي بچی ته جوړیږي هغه الله په خپل حکم سره بغیر د پلار نه بغیر د نارینه د میلاوېدو نه الله تبارک وتعالى قدرت لرونکی دی عیسی علیه آدم علیه السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی د آدم علیه السلام بیبی چې کم دی د کسی پختای نه چې کم دی پیدا کړه الله تبارک وتعالى زکریا علیه السلام لای په بوډاوالی کې چاړو بالکل آثار د بچی راوړل نو هغه لای په بوډاوالی کې بچي ورکو. ابراهیم علیه السلام لای په بوډاوالی کې چې اثر د بچی راوړل ازنانا او بیبی په خپل وای چې دا بوډا دی او زه شنډیم خزای منګل بسنګ الله پاک بچی راکی. فرشته ورته وی الله تبارک وتعالی ته دا خبر ګرانی نه ني الله تبارک وتعالی چې وغواړي نو دغه څنګه عیسی علیه السلام الله حکم وغورځید مریم ته او د الله په حکم پیدا شوه دا د الله د طرف نه حکم. امام شافعی رحمت الله علیه باندې نسوارو دلیل نیولې چې قران سورۃ النساء کې الله تعالی عیسی علیه السلام تخپل روح ویلې دي. نو امام شافعی رحمت الله علیه ول جواب ورکي ورته وی تاسو ته پته ده چې کتا سوای چې عیسی علیه السلام د الله روح ته نو بیا دنیا عظمک آسمانونو کې چې سدي د الله روح ته هغه وته ودا څنګه ویراشی سورۃ الجاسیہ کې وګورئ 13 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي وسخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض تابیدار کړی دي ستاسو د پاره هغه چې آسمانونو کې دی او چې په ځمکه کې دی سی وای جميعا منه ټول نه ټول الله روح ته بس غلی شو هغه قران داسې کتاب ای په سوال کړو چې عیسی علیه السلام خدای الله ورته روح ویلې دي ناغه ورته ایستاسو دا مطلب دی چې دا د الله نجس دی لکه روح ته ناغي ورته وی آو نو بیا خو ټول ځمکه او اسمانونو کې چې سدي دا د الله تبارک وتعالى نه روح ته جز دی هغه ورته دا کم ځای په سورۃ الجاسیہ 13 نمبر آیات کې وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بیا خواری او سیز چې کوم دی د الله نه روح ومنه نه بلکې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم او دا ټول زمکا او اسمانونو کې جدي د الله تبارک وتعالی راوستي دي. موږ د الله تبارک وتعالی په حکم او په امر باندې راغلي او کاغه ارس دي کاغه جمادات دي که نباتات دي که حیوانات دي او کنا غه انسانان دي او کنا غه نور چې څومره په دې زمکا کائناتو کې سيزونه دي. ولا تقولوا ثلاثه موي چې علی هدری دی انتهو من شی خیر لکم غره به استاد د پاره نه چې چادری ویلی او الله پاک ورته او فرمایل چې من شی نو دا به غره استاد د پاره نو چې کله خلق به شمار را لړزای دا مې د بادو دی دا مې د سر دی د سر د درد دی دا مې د بچی را کولو دی دا مې د ننکه او د دانه جوړول دی. تاسو په ایمان وایي چې یغي د نسوارو نور پسې زیات شو کو نه شو دری موای من شی دا غوره دستاوز د پاره الله وحده لا شریک ته پکار دی سوی انما الله اله واحد یقینا الله تعالی چه دی کارساز یو دی دا غسر بل سوک شتینا که تاسو عیسی علیه السلام ته نسبت کوی و نه سوارو من شی دی خبرینا دا رنگینن زمون مسلمانانو ته چې ځان له سر دردی د پاره یو بابا او دا رنگ د ننکو د پاره بل بابا او د بچی ورکول د پاره بل بابا د برکت د پاره بل بابا او کانی پزان مانی ووی او التزی من شهید دینا دا بغوره وستاوس د پاره کارساز یو دی حاجتونه پورا کون کی یو الله دی برکت ورکون کی یو الله دی مرز جوړون کی یو الله دی خیر چون کی یو الله دی عزت ورکون کی یو الله تبارک وتعالى دی قدرت لرون کی پار یو سیس کی ارزه کی موجود د علم په لحاظ سره یو الله تبارک وتعالى دی چې پارچا باندې علم دی دارنګي حاضر ناظر یو د الله تبارک وتعالى ذات دی سبحانه پاک دی الله تعالی د سنا ان یکون له ولد چې شیده الله لره بچی چې شیده الله لره نائب لم یلد ولم یولد الله تبارک وتعالى نه دا غنه څوک پیدا دی او نه الله د چانه پیدا دی نه د الله څوک نائب کی دی شي او نه د الله د چانه نائب دی چې په هغه کمزوري راځي بچی ته ضرورت دی مونږه تا باندې کمزوري راځي نو زمونږ بچو ته ضرورت دی زمونږه تا باندې تکلیف راځي یا تکلیف د لرکول لپاره ماته ضرورت دی د خپل بچی دارنګي بوډاواله را باندې راشي ها داغي کی ماته ضرورت دی د بچی ضرورت مې دی دارنګي میراث مې پاتې کیږي بچی ته مې پاتې شي نو دا ټولې خبرې د کمزوری دي او د دې کمزورونه الله تبارک وتعالى پاک دی سبحانه له ما دغه نائب ته ضرورت دی نائب خو هغه څوک نیوي چې په هغه باندې پناه راځي او په الله هو پناه نه راځي نائب خو هغه څوک نیوي چې په هغه غائب کیږي او الله غائب کیدی نشي او نائب خو هغه څوک نیوي چې دا هغه ته یری چې اسې نه چې څوک می ختم کی بیا وسکم نو بل نائب دا هغه په ځای کې نه نه هغه داسې ذات دی چې همیشه به وي او همیشه دی لهو ما فی السماوات دی الله لر دی هغه څه چې بر اسمان نو کې دی او ما فی الارض هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله ذمہ دار تاسو ته پته نشته چې بر او ښکته ټول هر څه چې دی دا د الله تبارک وتعالی مملوک دی او الله مالک دی نو چې کله هغه الله تبارک وتعالی چې دا هغه عرص مالک دی ناغه په خپل مملوک کې څنګه د ځان سره یو جز وګرځي چې ځان سره شریک کی دا غي ضرورت نشته چاته چې ځان سره شریک کی یا پاغه معنی داسې چې زمکه اسمانونو کې ها داغه اختیار نه چلیږي هغه بل چاله اختیار نه بر او خته ټول اختیار د الله دی او کافی دی الله ذمہ دار تاسو ته پته نشته چې ذمہ دارای د ذمہ دارای د فاره یو الله تبارک وتعالى ذات چې چا کافی شي هغه ته د هیڅ ضرورت نه نو د دې وجه نه تاسو د الله تبارک وتعالى سره شریک مگر زوی زکه چې الله ذمہ دار دی او کافی دی یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم زیات مکوئی پدین ستاسو کې ولا تقولوا علی الله الا الحق موای فی الله تعالی باندې مگر اختیا خبره مگر حق خبره انما المسيح عيسى ابن مريم يقينا المسيح عيسى زويد مريم چې دی رسول الله پیغمبر د الله تعالی دی وکلمته او حکم د الله تعالی دی القاها الى مريم چې غرزول او دی لره مریم ته وروح منه او حکم د الله تعالی د طرفنا فآمنوا بالله نو ایمان راوړی په الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې ولا تقولوا ثلاثه موایي چې علی هدری دی انتهو منشی خیر لکم غرب و استاز دو پارا انما اللہ الہ واحد یقیناً اللہ چه دے کارسازی او دے سبحانہو پاکتی اللہ تعالی دے شرکنا پاکتی اللہ ان یکون لہو ولدن چشی دے اللہ لر بچے چشی دے اللہ لر نائب لہو ما پی السماوات و ما پی الارد اللہ لر دی آغسو چی بردی آغسو چی خکت دی وکفا باللہ وکیلا وکافی دی اللہ ذمہ دار